ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Znamy wyniki tegorocznych matur. Egzamin zdało ponad 80% uczniów. O szczegóły zapytamy naszą reporterkę. Daniel Obajtek ma stawić się przed komisją wizową. Został wezwany na 10. Żałoba w Kijowie po rosyjskich atakach. Zginęło prawie 30 osób. Osiemdziesiąt procent maturzystów zdało tegoroczny egzamin dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna właśnie podała wyniki matur. Dzisiaj uczniowie odbiorą świadectwa w swoich szkołach. Przed Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, jakie są te bardziej szczegółowe wyniki matur. Krótko mówiąc, podobne do tych z ostatnich lat. Język polski zdało 95% wszystkich maturzystów, matematykę 89%, a najchętniej wybierany język angielski 96%. Jak powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, średnie wyniki pokazują znaną tendencję. Język polski ogólny średni wynik 61, matematyka 63. Przedmioty się praktycznie zrównały, te dwa obowiązkowe, jeśli chodzi o polski i matematykę. Język angielski troszkę, no zdecydowanie nawet lepiej, 78 wynik średni, 83 w liceach, 72 w technikach. Ale stała zasada, technika co do zasady słabiej niż licea. A przed szkołą, przed którą jestem, zdali wszyscy tegoroczni maturzyści. Od 12 będą odbierać swoje świadectwa. Ale ci, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, to w skali kraju blisko 26 tysięcy osób, będą mogli poprawić maturę pod koniec sierpnia. O czym mówiła Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Daniel Obajtek stawił się na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Komisji do Spraw Afery Wizowej. Posłowie przesłuchają byłego prezesa Orlenu w sprawie inwestycji Olefiny 3. Kluczowe jest zbadanie, czy zatrudnianie cudzoziemców w Polsce odbywało się zgodnie z prawem, mówił w Polskim Radiu członek Komisji Maciej Konieczny. Jeżeli pracuje się w danym miejscu pod nadzorem i wykonuje się w określonym czasie polecenia przełożonego, to należy się umowa o pracę, bo to jest praca. A z tego co wiemy, tam zdarzały się przypadki nawet zatrudnienia na czarno, nie mówiąc już o umowach śmieciowych. Więc o to ja będę chciał się na pewno dopytać, czy ta inwestycja była realizowana zgodnie z polskim prawem przez podwykonawcę i czy Orlen poczuwa się do odpowiedzialności. Wcześniej Daniel Obajtek podkreślał, że pracownicy na budowie Olefiny 3 nie byli i nie są zatrudniani przez Orlen, ale wykonawcę inwestycji, czyli koreańsko-hiszpańskie konsorcjum. W Kijowie dziś dzień żałoby po ofiarach wczorajszego ataku rakietowego. Zginęło w nim co najmniej 27 cywilów. Rosyjskie rakiety trafiły w obiekty cywilne, w tym szpitale. Rosjanie atakowali także inne miasta. W ukraińskiej stolicy wciąż trwają prace poszukiwawczo-ratunkowe. Rano władze Kijowa poinformowały, że spod gruzów wydobyto ciało dziecka. Wśród 27 ofiar śmiertelnych w ukraińskiej stolicy jest czworo dzieci. 117 osób odniosło rany. Rosyjski atak spowodował zniszczenia w kilku dzielnicach Kijowa. Jedna z rakiet spadła na największy ukraiński szpital dziecięcy Ohmat-Dyt. Tam wśród rannych są dzieci, a wśród ofiar śmiertelnych personel medyczny. Całkowicie zniszczony został korpus toksykologii. Tam, gdzie dzieciom robiono dializy. Uszkodzone zostały oddziały chirurgiczne z blokami operacyjnymi oraz oddział intensywnej terapii. Przekazał rzecznik kijowskiej administracji Michajło Szamanow. Dzień żałoby ogłoszono też w Krzywym Rogu. W tym mieście rosyjskie rakiety zabiły wczoraj 10 osób, raniły 47. Paweł Buszko, Polskie Radio. W związku z atakiem dziś zbierze się w Nowym Jorku Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ukraina ostrzelała i zaatakowała dronami 6 rosyjskich regionów, informują niezależne serwisy internetowe. Kilkakrotnie w ciągu nocy pociski artyleryjskie i bezzałogowce eksplodowały na terenie obwodu białgorodzkiego. Pociski zniszczyły kamienice. 4 osoby zginęły, poinformowali miejscowi urzędnicy. W kilku innych obwodach zapaliły się stacje transformatorowe. W Waszyngtonie późnym wieczorem zacznie się jubileuszowy szczyt NATO. Potencjalnym tematem do dyskusji może być zestrzeliwanie rosyjskich rakiet lecących w kierunku Polski jeszcze nad terytorium Ukrainy. Mówił o tym wczoraj rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Odniósł się w ten sposób do pomysłu zgłoszonego przez premiera Donalda Tuska podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zdaniem byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego generała Stanisława Kozieja powinna powstać natowska strefa obrony przeciwrakietowej. NATO powinno taką decyzję podjąć, że ustanawiamy wysuniętą strefę obrony przeciwrakietowej wzdłuż granicy NATO nad terytorium Ukrainy, aby strącać te rakiety NATO swoimi środkami rozmieszczonymi na naszym terytorium. To jeżeli rakieta leci, to nie zastrzeliwuje tej rakiety dopiero jak ona przekroczy granicę, bo to często będzie za późno. Donald Tusk, mówiąc o możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet zagrażających Polsce, zaznaczył, że propozycja musi mieć poparcie NATO. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dzisiaj niemal bezchmurne niebo. Na obszarach podgórskich Karpat i w Karpatach tych chmur będzie nieco więcej i tam też możliwy przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni na północy do 31 na południowym zachodzie i w centrum. Nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich 23-25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, w czasie burz porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi w składzie Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Justyna Grabasz.

Jaśniejąca gwiazda naszej trójkowej listy przebojów, Dancing Star, utwór, za którym stoi grupa Pet Shop Boys oczywiście. W tym tygodniu na miejscu trzecim, na którym będzie tym razem, no to już decyzja należy do Państwa. Trzeba się zabrać za głosowanie, zaglądając na naszą stronę trójka.polskieradio.pl, / głosowanie właśnie. A ja jeszcze podpowiem, że w zestawie do głosowania mamy też takie perełki, jak na przykład Empty and Silent duetu Mount Kimby, no i gościnnie tutaj pojawia się znakomity King Król. Thank you.

Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. A nie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Przed Państwem Loteriada! Loteriada! Loteriada! Fiesta nagród nadszedł czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Rika! Loteriada! Loteriada! Loteria się udział weź. Już są dni outletu w MediaMarkt. Lipiec gorących ofert tylko w sklepach stacjonarnych MediaMarkt. Szukaj produktów oznaczonych hasłem gorąca oferta i kupuj w mega niskich cenach. Dni outletu w MediaMarkt. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 11 i to jest czas na przyjaciela. Przyjaciela dźwięk, czyli kolejny odcinek cyklu Michała Morgańskiego. Początek naszego spotkania należy do Michaela Jacksona i jego przeboju Black or White. Utwór ukazał się 11 listopada 1991 roku zarówno na płycie kompaktowej, 7 i 12-calowym winylu oraz kasecie magnetofonowej. Ale żebyśmy pięknie popłynęli przez te najbliższe niespełna 4 minuty, chcę, żebyście sobie przypomnieli teledysk do tego przeboju. Dzięki przywołaniu jego dźwiękowych fragmentów łatwiej będzie zrozumieć, jak rozchodzi się dźwięk w budynku wielokondygnacyjnym. Tym razem Kevin nie był sam w domu i głośną muzyką zdenerwował ojca. Zrobił to, co przyznasz było słychać, z premedytacją, ale przecież często zdarza się, że słuchając muzyki zupełnie niechcący można wyprowadzić z równowagi nawet największych stoików. Dziś w zasadzie o tym, żeby dźwięk zachowywał się stosownie do otoczenia, a wszystko po to, żeby dobrze żyć z naszymi sąsiadami. I warto rozpocząć tę opowieść od dobrostanu, który często z niewiedzy tworzymy sobie na naszym piętrze, na naszej kondygnacji. Pewnie już od dłuższego czasu mamy mniej więcej orientację, czy słuchamy zbyt głośno, ponieważ sąsiedzi od razu daliby znać. Problem polega jednak na tym, że inaczej słyszą sąsiedzi ci z góry i z dołu w porównaniu z tymi, którzy mieszkają z boku. Zresztą doskonale to było widać w przywoływanym teledysku, kiedy to ojciec przyszedł do Kevina z dołu. Więcej łączy nas z sąsiadami z góry i z dołu niż z tymi po bokach. Mówi Cezary Szmickę, popularyzator nauki. No, oczywiście nie mam na myśli tego, komu mówimy dzień dobry, ale co nas łączy pod względem architektonicznym czy budowlanym, szerzej mówiąc. Łączy nas mianowicie instalacja. Przede wszystkim ta odpowiadająca za ogrzewanie i ta odpowiadająca za dostarczenie wody. Po rurach, które zwykle zauważymy, że kończą się gdzieś w suficie, zaczynają się gdzieś w podłodze, a później oczywiście dochodzą do naszych kaloryferów, do naszej wanny, umywalki, zlewu, to właśnie one przechodzą przez mieszkania w jednym pionie i przez nie dźwięk niesie się zdecydowanie najlepiej. Coś podobnego bywało nieraz używane do komunikacji, na przykład na statkach, na różnych okrętach. Były to po prostu tuby. Kapitan mógł wykrzyczeć rozkazy do takiej tuby, której drugi koniec znajdował się na przykład w maszynowni, dzięki czemu pracujący tam palacze wiedzieli, że trzeba wrzucić trochę więcej węgla, żeby jeszcze kilka dodatkowych węzłów prędkości z jednostki wyciągnąć. Tym samym sąsiedzi z góry i z dołu znacznie, że tak powiem, znacznie wyraźniej poczują naszą muzykę. Wyraźniej niż ci z naszego piętra. Warto o tym pamiętać, bo to, że nikt nie zwraca nam uwagi w najbliższym sąsiedztwie, wcale nie oznacza, że nie przeszkadzamy tym, co nad nami, no i tym, co pod nami. Tym, co mieszkają wyżej i piętro niżej. A pamiętacie może wątek rozchodzenia się dźwięków w filmie Delikatesen? Nie? Okej. Koniecznie nadróbcie tę zaległość. Co tak naprawdę słyszą sąsiedzi i jak roznosi się dźwięk w budynkach mieszkalnych? No teraz już wszystko wiemy. Na kolejny odcinek cyklu zapraszamy za tydzień o tej samej porze, a już teraz utwór, który no chyba można trochę podgłośnić. The Cure i Just Like Heaven. Trójka. Zabiorę z sobą psa,